εσύ που μου μίλησε άσχημα την προηγούμενη φορά στο σούπερ μάρκετ, να φας κατά. Υπόψη, ναι, είχε και άλλους στίχους. Δεν ήθελα άλλους. Α, οκ.